اس رکوع کو پڑھنے کے مقاصد کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور کائنات پر غور کر سکیں اور حشر میں اکٹھا ہونے کی حقیقت کو جان سکیں، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ وحی کی حفاظت فرماتا ہے اس کو جان سکیں۔